ที่บ้านสามขาหมู่ที่6ตำบลเสียวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับที่บ้านเลขที่99บ้านนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนายจันดีภรรยาชื่อนางเผือมีบุตร3คนเป็นหญิง2ชาย1นายจันดีเป็นคนบ้านหาดตำบลเปาะอำเภอเดียวกันอยู่ห่างจากบ้านสามขาไปทางเหนือประมาณ15กิโลเมตรเมื่อมาแต่งงานกับนางเผือแล้วจึงได้มาอยู่ที่บ้านเมียลงหลักปักฐานประกอบอาชีพทำนานายจันดีเป็นคนผิวขาวรูปร่างล่ำสันแล้วก็มีการศึกษาพอสมควรคือเรียนจบชั้นมัธยมปีที่3อุปนิสัยก็นายจันดีโน้มเอียงไปในทางนักเลงไม่กลัวคนไม่กลัวใครตอนรุ่นหนุ่มก็เลยมักจะมีเรื่องชกต่อยตีรันพันแทงกับคนอื่นอยู่บ่อยๆทำให้นายจันดียึดถือเครื่องรางของขลังประเภทคงกระพันชาตรีเป็นสำคัญแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือกันว่านายจันดีเป็นคนหนังเหนียวใช้ได้ทีเดียวเมื่อนายจันดีชอบทางนักเลงก็เลยคบหาสมาคมกับผู้ที่มีอุปนิสัยใจคอคล้ายคลึงกันแล้วก็ชักชวนให้ประพฤติชั่วหนักเข้าไปอีกนั่นก็คือออกลักขโมยวัวควายของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆได้วัวควายมาแล้วถ้าไม่ฆ่าเอาเนื้อมากินบ้างขายบ้างก็นำไปขายในถิ่นไกลๆได้เงินจากการกระทำทุจริตมาใช้จ่ายเป็นที่สำราญนายจันดีกับพวกประพฤติตนเป็นโจรขโมยวัวขโมยควายมาเรื่อยๆสร้างความเดือดร้อนให้แก่สุจริตชนหลายหมู่บ้านหลายตำบลมีหลายครั้งที่นายจันดีกับพวกข้ามเขตไปลักขโมยวัวควายที่อำเภออื่นแล้วก็ใจกล้าถึงกับเช่ารถบรรทุกขนวัวควายไปขายกันกลางวันแสกๆการประพฤติตัวเป็นโจรขโมยวัวควายของนายจันดีใช่ว่าจะเป็นความลับซะทีเดียวก็หาไม่ชาวบ้านสามขาและหมู่บ้านใกล้เคียงก็พอจะรู้เหมือนกันว่านายจันดีเป็นโจรขโมยวัวขโมยควายตัวสำคัญแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาได้และการจะไปชี้หน้าปรักปรำว่านายจันดีประพฤติชั่วก็ไม่มีใครกล้าเนื่องจากกลัวเกรงความเป็นนักเลงของเขานายจันดีก็เลยอยู่รอดปลอดภัยเรื่อยมานอกจากจะเป็นคนจิตใจหยาบกระด้างดุร้ายแล้วก็พอใจต่อการประพฤติชั่วโดยการเป็นโจรลักขโมยวัวควายนายจันดียังชอบดื่มสุราเป็นอาจินเพียงแต่เวลาเมาไม้ไม่อารวาสอันตรพานให้คนอื่นเดือดร้อนเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความชอบของนายจันดีก็คือชอบดูการชกมวยเป็นชีวิตจิตใจแม้นายจันดีจะไม่เคยขึ้นเวทีชกมวยแต่ถ้ารู้ว่ามีการชกมวยที่ไหนไม่ว่าไกลหรือไกลนายจันดีจะต้องดันด้นไปดูให้ได้นายจันดีดำรงตนเป็นโจรขโมยวัวควายโดยหลบรอดอาญาบ้านเมืองมาได้เรื่อยๆกระทั่งอายุได้48ปีนายจันดีก็กลับตัวกลับใจเลิกประพฤติชั่วหันหลังให้กับการเป็นโจรขโมยวัวควายโดยเด็ดขาดแล้วมุ่งหน้าสู่วิถีทางธรรมอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหตุที่ทำให้นายจันดีเกิดสำนึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาเพราะว่าได้พูดคุยกับหลวงพ่อรอดเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียวเก่าอยู่เสมอเนื่องจากที่นาของนายจันดีอยู่ติดกับวัดบ้านเสียวเก่าเวลานายจันดีไปทำนาต้องเดินผ่านวัดก็ถือโอกาสแวะเข้าไปพูดคุยกับหลวงพ่อรอดบ่อยๆหลวงพ่อรอดพอจะรู้เป็นในๆว่านายจันดีมีพฤติกรรมซ่อนเร้นเป็นโจรขโมยวัวควายท่านก็เลยพูดจากล่อมกล่าวให้นายจันดีมองเห็นถึงบาปบุญคุณโทษของการประพฤติดีประพฤติชั่วยกเอาผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมาแสดงไว้อย่างละเอียดพร้อมกันนั้นก็ยังชี้แนะว่ายังมีโอกาสที่จะเลิกละความชั่วหันมาสร้างความดีให้แก่ตนเองได้อีกเห็นจะเป็นเพราะเนื้อแท้และนิสัยจิตใจของนายจันดีไม่ใช่หยาบกระด้างเลวร้ายโดยสันดานเมื่อหลวงพ่อรอดนำเอาธรรมะอันประเสริฐมาชี้แนะอบรมก็รู้เห็นตามความเป็นจริงนายจันดีก็เกิดสำนึกผิดกลัวบาปเวรจะทับถมเพิ่มพูนแก่ตัวจนยากจะแก้ไขได้ก็ตัดสินใจเลิกประพฤติทุจริตมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดแล้วก็บอกกับพรรคพวกซึ่งร่วมกันทำความชั่วมานานว่าตัวขอล้างมือจากความเป็นโจรตั้งแต่บัดนั้นแม้พวกเพื่อนๆจะทัดทานขอร้องอย่างไรนายจันดีก็ไม่ยอมใจอ่อนเป็นอันว่านายจันดีวางมือจากการเป็นโจรจะไม่หวนกลับไปอีกและนับแต่นั้นนายจันดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อว่างจากงานทำนาก็จะมาช่วยทำงานที่วัดด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงปัดกวาดลานวัดถางหญ้ารับใช้พระสงฆ์ด้วยความยินดีเมื่อทางวัดก่อสร้างถาวรวัตถุเช่นสร้างวิหารสร้างกุฏิที่พักสงฆ์นายจันดีก็มาร่วมสร้างอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยถึงวันโกนวันพระนายจันดีก็จะมารักษาอุโบสถศีลที่วัด แล้วก็ฝึกหัดเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังกล่าวได้ว่านายจันดีกลายเป็นผู้ประกอบกรรมดีอย่างน่ายกย่องแต่คงจะเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วนี้ที่นายจันดีก่อเอาไว้มากมายนักผลแห่งอกุศลกรรมนั้นจึงทำให้นายจันดีพบจุดจบของชีวิตในสภาพสยดสยองอย่างยิ่งคืนวันที่25สิงหาคมปี2528นายจันดีซึ่งออกมานอนตรงระเบียงหน้าบ้านเกิดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตราบจนเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนก็มีเพื่อนเก่าจำนวน6คนซึ่งเคยร่วมขบวนโจรปล้นวัวควายมาหาถึงบ้านบอกกับนายจันดีว่าพวกตนขโมยควายจากหมู่บ้านอื่นมาฆ่าเอาเนื้อที่หนองตาลาวชวนให้นายจันดีไปกินลาบเนื้อควายด้วยกันแล้วจะแบ่งเนื้อสดให้นายจันดีเอากลับมาบ้านด้วยนายจันดีไม่คิดระแวงอะไรก็ยินดีไปกับเพื่อนโดยไม่บอกให้ภรรยารู้แต่นางเผือผู้เป็นภรรยาซึ่งนอนอยู่ไม่ไกลนักบังเอิญตื่นขึ้นมาได้ยินนายจันดีกับเพื่อนพูดคุยกันแล้วก็รับรู้ว่านายจันดีจะไปไหนแต่ไม่ได้พูดห้ามปรามอย่างไรเมื่อนายจันดีลงเรือนไปแล้วจึงนอนหลับต่อประมาณตีหนึ่งนางเผือลืมตาตื่นมองไปที่หัวบันไดเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนนอนอยู่บนพื้นระเบียงตรงที่นายจันดีชอบมานอนเล่นก็คิดว่านายจันดีกลับมานอนก็เลยได้หลับต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อนางเผือตื่นขึ้นมาปรากฏว่าไม่เห็นนายจันดีอยู่บนบ้านตรงที่เห็นนอนเมื่อคืนตอนดึกนะซึ่งคิดว่าเป็นนายจันดีตรงนั้นก็ว่างเปล่าขณะนั้นนางเผือก็คิดว่าสามีอาจจะลงบ้านไปที่ไหนสักแห่งกระทั่งสายแล้วก็ยังไม่เห็นหน้านายจันดีก็เลยออกตามหาทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบแม้กระนั้นนางเผือก็ยังไม่วิตกกังวลเท่าไหร่คิดเอาเองว่านายจันดีอาจจะไปกับเพื่อนๆที่มาหาเมื่อคืนนี้เพราะว่าก่อนที่นายจันดีจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็มักจะประพฤติเช่นนี้เสมอคือออกจากบ้านหายหน้าหายตาไปเฉยๆคราวหนึ่งหลายวันเวลาผ่านไปจนถึงพลบค่ำหลวงพ่อรอดเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียวเก่าซึ่งเวลานั้นท่านมีกิจธุระไปพักอยู่ที่วัดในอำเภอขุนหารได้มาหานางเผือถึงบ้านถามหานายจันดีนางเผือก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเพื่อน6คนมาหาแล้วก็ชวนกันไปที่ไหนก็ไม่รู้ป่านนี้ยังไม่กลับหลวงพ่อรอดก็แสดงความวิตกกังวลกล่าวว่านายจันดีคงจะประสบเหตุการณ์ร้ายแรงถึงชีวิตแน่เพราะเมื่อคืนนี้ขณะที่ท่านนั่งสมาธิวิญญาณนายจันดีไปหาขอร้องให้ท่านไปที่บ้านตนและบอกว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นท่านจึงรีบมาพบจากนั้นท่านก็ได้บอกให้นางเผือไปขอแรงชาวบ้านช่วยกันออกตามหานายจันดีเช้าวันรุ่งขึ้นนางเผือได้ไปขอร้องชาวบ้านออกค้นหาไปรอบๆหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบเห็นร่องรอยของนายจันดีแต่อย่างใดนางเผือและลูกๆก็ได้แต่วิตกกังวลด้วยความห่วงใยเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่27สิงหาคมมีชาวบ้านไปพบศพของนายจันดีลอยขึ้นอืดอยู่กลางหนองน้ำตาลาวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่านายจันดีเสียชีวิตก็มาทำการชันสูตรพลิกศพจากสภาพของศพชี้ชัดว่านายจันดีถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนที่ศีรษะมีผ้าถุงผู้หญิงครอบไว้แล้วใช้เชือกมัดรอบคอข้อมือข้อเท้าถูกมัดอย่างแน่นหนาบนร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำหลายแห่งคล้ายกับถูกทุบตีแต่ไม่มีบาดแผลตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายทำร้ายนายจันดีจนหมดสติจากนั้นก็มัดมือมัดเท้าแล้วโยนศพลงไปในหนองน้ำให้จมน้ำตายศพนายจันดีถูกนำมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดบ้านเสียวและทำการชาปนกิจที่วัดนี้ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของนางเผือผู้เป็นภรรยาแล้วก็ลูกๆสาเหตุการตายของนายจันดีสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสองกรณีประเด็นแรกแม้ว่านายจันดีจะกลับตัวกลับใจหันมาประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็ตามแต่ว่าทุกครั้งที่มีการลักขโมยวัวควายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมาสอบสวนสอบถามนายจันดีเสมอเนื่องจากนายจันดีมีประวัติเป็นโจรขโมยวัวควายชื่อดังมาก่อนเหตุนี้อาจจะทำให้พวกโจรก๊กอื่นหวั่นระแวงว่านายจันดีอาจจะให้เขาเงื่อนร่องรอยของตนแก่ตำรวจก็เลยหาทางปิดปากนายจันดีเพื่อตัดปัญหาประเด็นที่สองก่อนนายจันดีจะถูกฆ่ามีโจรพวกหนึ่งไปขโมยควายที่บ้านหาดและขโมยควายของหลานชายนายจันดีไปนายจันดีรู้ว่าโจรกลุ่มนั้นมีใครบ้างจึงได้บอกรายชื่อให้ตำรวจรู้แต่จับคนร้ายไม่ได้เนื่องจากคนร้ายหนีไปซะก่อนกรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มโจรดังกล่าวเกิดความโกรธแค้นก็เลยตามมาสังหารนายจันดีแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีเค้าเงื่อนร่องรอยในการสืบสวนหาตัวคนร้ายที่สังหารนายจันดีแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ให้ความสนใจสืบหาคนร้ายอย่างจริงจัง ไม่ได้ติดตามหาตัวเพื่อน6คนที่มาหานายจันดีแล้วก็ชวนนายจันดีไปด้วยกันในคืนวันเกิดเหตุซะได้ซ้ำที่เป็นเช่นนี้ก็คงจะเป็นเพราะประวัติของนายจันดีเป็นโจรผู้ร้ายมาก่อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่างโชคโชนการตายของนายจันดีแทบจะไม่มีความหมายอะไรทำนองตายไปเสียได้ก็ยิ่งเป็นการดีเรื่องของประวัตินายจันดีในช่วงแรกนี้ครับคุณครูจรัสไกรแก้วได้รายละเอียดมาจากการไปสัมภาษณ์นางเผืออายุ55ปีภรรยาของนายจันดีผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ไปสัมภาษณ์ถึง3ครั้งในเดือนมิถุนายนปี2536นั่นเป็นเหตุการณ์ตอนที่นายจันดียังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อนายจันดีตายไปแล้วนะครับนายจันดีไปเกิดเป็นใครครับสักครู่ครับเหตุการณ์ต่อมาหลังจากที่นายจันดีตายไปแล้วนะครับเราไปที่บ้านหนองแคนบ้านนี้อยู่ห่างจากบ้านสามขานะประมาณ5กิโลเมตรบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายอุทัยดังประหยัดนามสกุลอิ่นอ้อยสามีภรรยาอายุ36ปีเท่ากันนางอุทัยและนางประหยัดแต่งงานเมื่อปี2523อยู่กินกันมาเกือบ5ปีแต่ไม่มีบุตรทั้งสองปรารถนาจะมีลูกสืบสกุลอย่างที่สุดแต่ไม่มีวี่แววว่านางประหยัดจะตั้งท้องเสียทีทั้งสองก็คิดว่าชาตินี้คงไม่มีบุตรแน่แล้วต่อมามีคนเล่าว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งสามารถขอลูกจากเบื้องบนให้กับผู้ที่ไม่มีลูกได้หลวงพ่อรูปนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่สกลนครแต่ว่าปีนี้มาจำพรรษาที่วัดป่าเจริญธรรมซึ่งเป็นวัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนายอุทัยกับนางประหยัดเท่าไหร่นักนายอุทัยกับนางประหยัดรับฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ตัดสินใจไปขอให้ท่านเมตตาสักครั้งสองสามีภรรยาไปที่วัดป่าเจริญธรรมในวันหนึ่งเมื่อพบหลวงพ่อแล้วจึงนมัสการกราบเรียนขอร้องให้ท่านทำพิธีขอลูกให้ซึ่งท่านก็ยินยอมช่วยสงเคราะห์ให้โดยเสียค่ายกครูเพียง12บาทเท่านั้นก่อนจะทำพิธีขอลูกจากเบื้องบนหลวงพ่อถามว่าต้องการลูกกี่คนนายอุทัยตอบว่า2คนหลวงพ่อทำพิธีอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จสิ้นพิธีกรรมจากนั้นก็ได้บอกกับสามีภรรยาทั้งคู่ว่าท่านได้ขอลูกจากพระอินทร์ให้และยังอธิบายต่อไปว่าลูกที่จะมาเกิดนี้มีอดีตชาติเคยเป็นคนประเภทต้นคดแต่ปลายตรงหมายถึงเคยเป็นผู้มีความประพฤติไม่ดีในตอนต้นต่อมาก็กลับตัวกลับใจหันมาฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาถือศีลปฏิบัติธรรมเคร่งครัดจากกุศลที่ทำความดีเอาไว้ในบ้านปลายชีวิตพระอินทร์ยิงส่งให้มาเกิดใหม่และจะเกิดเป็นเพศชายนายอุทัยกับนางประหยัดก็ได้แต่รับฟังเอาไว้แต่จะให้เชื่อไปเสียทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเท่าที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนั้นก็ออกจะเหลือเชื่อเอาการอยู่หลังจากไปทำพิธีขอลูกได้3วันคืนวันที่3นางประหยัดก็ฝันว่าได้ไปที่วัดป่าเจริญธรรมขณะเดินออกจากวัดก็มีเด็กชายคนนึงเดินตามหลังมาเป็นเด็กผิวขาวเสื้อไม่ใส่นุ่งกางเกงตัวเดียวเด็กถามว่าจะขอมาอยู่ด้วยได้หรือไม่นางประหยัดก็ยินดีให้มาอยู่เด็กก็เดินตามมาจนถึงบ้านฝันได้แค่นี้ก็ตกใจตื่นนางประหยัดเล่าเรื่องความฝันให้นายอุทัยสามีฟังนายอุทัยก็กล่าวว่าที่ฝันไปเช่นนั้นก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะจิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดถึงพิธีขอลูกมากเกินไปก็ได้อย่าไปเชื่อถือความฝันอย่างจริงจังมากนักซึ่งนางประหยัดก็คิดว่าตัวเองอาจจะคิดมากจนเกินไปก็เลยทำให้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวดังกล่าวแต่พอคืนถัดมานางประหยัดก็ฝันถึงเรื่องเดิมอีกคือมีเด็กคนเดิมมาขออยู่ด้วยเช่นฝันคืนแรกในความฝันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างไม่น่าเป็นไปได้และอีกคืนต่อมานางประหยัดได้ฝันซ้ำซากเหมือนกับความฝันในสองคืนก่อนเป็นคืนที่สามคราวนี้นางประหยัดกับนายอุทัยก็เริ่มเชื่อแล้วว่าคงจะได้ลูกอย่างที่หลวงพ่อวัดป่าเจริญธรรมบอกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์2528นางประหยัดก็ตั้งท้องจริงๆสามีภรรยาก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อครรภ์ครบกำหนดนางประหยัดก็ได้ไปคลอดโดยทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษบุตรที่เกิดมาเป็นชายแล้วก็มีผิวขาวเหมือนพ่อแม่ทั้งสองก็ตั้งชื่อลูกคนแรกว่าเดชฤทธิ์มีชื่อเล่นว่าอ๊อฟนายอุทัยและนางประหยัดซึ่งไม่คาดหวังว่าจะได้ลูกมาเลี้ยงอีกแล้วในชาตินี้ไม่เพียงแต่ดีใจที่ได้ลูกชายมาเชยชมสมใจ ยังเกิดความเคารพศรัทธาในความมหัศจรรย์ของหลวงพ่อวัดป่าเจริญธรรมเป็นอย่างสูงเพราะว่าตอนแรกที่ท่านทำพิธีขอลูกให้นั้นสองสามีภรรยาแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงไปได้เมื่อหลวงพ่อระบุอดีตชาติของทารกน้อยที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางประหยัดและบอกว่าเป็นเพศชายทั้งสองก็รับฟังไปอย่างนั้นเองแต่ว่าความเป็นจริงก็เกิดขึ้นตามที่ท่านได้บอกไว้ทุกประการเด็กชายเดริดขณะเป็นทารกน้อยนอนแบเบาะได้แสดงความแปลกให้ปรากฏแก่ทุกคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านนั่นก็คือเวลาร้องไห้จะเปล่งเสียงไม่เหมือนเด็กทารกทั่วไปเพราะเด็กจะร้องไห้เสียงอูแออูแอแต่สำหรับเด็กชายเดริดจะออกเสียงร้องเย็นเย็นเย็นค่อนข้างชัดเจนใครที่ได้ยินเด็กชายเดริดร้องไห้จะพูดตรงกันว่าเด็กคนนี้ร้องไห้เสียงแปลกประหลาดจริงๆขณะนั้นยังไม่มีใครคิดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าเรื่องอดีตชาติของเด็กและเชื่อว่าหลายคนไม่แน่ใจซะด้วยซ้ำว่าตายแล้วต้องมาเกิดใหม่อีกหรือว่าฉุกคิดสงสัยว่าเด็กชายเดริดคนนี้คือคนที่ตายไปแล้วและมาเกิดใหม่เด็กชายเดริดเติบโตเจริญวัยขึ้นตามลำดับเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออายุได้หนึ่งขวบก็พูดชัดถ้อยชัดคำเป็นที่รักที่เอ็นดูของพ่อแม่อย่างที่สุดกระทั่งเด็กชายเดริดอายุได้สองขวบสัญญาณความจำในอดีตชาติก็ผุดขึ้นมาระลึกรู้ว่าตนเองเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนและตายจากชาติที่แล้วเพราะเหตุใดเมื่อความทรงจำรำลึกได้หวนกลับมาอย่างแจ่มชัดในห้วงสมองของเด็กชายวัยหกขวบก็เล่าให้แม่รู้เป็นคนแรกว่าหนูชื่อจันดีอยู่บ้านสามขามีเมียชื่อเผือหนูถูกเพื่อนๆรุมฆ่านางประหยัดได้ยินลูกพูดออกมาอย่างนั้นก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองถามว่าลูกพูดอะไรออกมาเด็กก็ยังยืนยันคำพูดประโยคเดิมนางประหยัดได้ยินลูกชายอายุสองขวบบอกว่าตนชื่อจันดีมีเมียชื่อเผือถูกเพื่อนรุมกันฆ่าอยู่ที่บ้านสามขาตอนแรกก็แปลกใจเพราะว่าเด็กพูดอย่างจริงจังถามย้ำถามหลายครั้งเด็กก็ยังพูดเหมือนเดิมทำให้นางประหยัดรีบไปเรียกสามีคือนายอุทัยมาฟังลูกชายพูดอีกคนนายอุทัยถามลูกชายว่าเหตุใดจึงพูดว่าเป็นนายจันดีเด็กชายเดริดก็ยืนยันว่าเขาคือนายจันดีอยู่บ้านสามขาจริงๆแล้วก็บอกรายละเอียดต่อไปอีกว่าเขามีเมียชื่อนางเผือมีลูกสามคนเป็นชายสองหญิงหนึ่งชาติก่อนเคยเป็นโจรลักขโมยวัวควายเป็นประจำเมื่ออายุ50ปีจึงได้เลิกประพฤติชั่วแล้วก็ถูกเพื่อนๆหักหลังหลอกไปฆ่าโดยรุมทำร้ายใช้มีดแทงแต่แทงไม่เข้าก็เลยเอาเชือกมัดมือควายหลังเอาผ้าถุงผู้หญิงครอบหัวใช้ผ้าขาวม้ารัดคอก่อนที่จะลากไปถ่วงน้ำที่หนองตาลาวเขาตายเพราะสำลักน้ำตายเด็กชายเดริดก็สามารถบอกเล่ารายละเอียดต่อไปอีกว่าพวกเพื่อนๆที่รุมฆ่าเขามี6คนแต่ละคนมีชื่ออะไรบ้างระบุได้หมดแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขาตายเมื่อวันที่25สิงหาคม2528เมื่อเล่าเรื่องชาติก่อนให้พ่อแม่ฟังจบแล้วเด็กได้ขอร้องให้พาเขาไปที่บ้านสามขาด้วยแม่ถามว่าจะไปทำไมเด็กชายเดริดก็ตอบว่าอยากไปเห็นหน้าเมียแล้วก็อยากไปดูใจเมียว่ายังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนจะเผาศพนายจันดีนางเผือผู้เป็นเมียได้เอาดอกไม้มาขอขมาศพแล้วก็พูดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราขาดจากการเป็นผัวเมียกันนะต่างคนก็ต่างไปอย่าห่วงใยกันเลยเมื่อเมียพูดอย่างนี้เขาถึงอยากจะไปพบนางเผือผู้เป็นเมียนายอุทัยและนางประหยัดได้ยินลูกชายพูดจาคล่องแคล่วชัดเจนโดยไม่มีอ้ำอึ้งติดขัดก็ได้แต่มองหน้ากันทั้งสองเชื่อว่าลูกคงจะไม่พูดเพ้อเจ้อโกหกแน่อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าลูกชายพูดเรื่องจริงก็คือภายในบ้านไม่เคยนำเรื่องของนายจันดีมาพูดให้เด็กได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้ให้เด็กฟังเพราะฉะนั้นเด็กชายเดริดจะรู้เรื่องของนายจันดีได้ละเอียดกระทั่งจำวันที่ถูกฆ่าตายย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดทบทวนวันที่นายจันดีถูกฆ่ากับวันที่นายเด็กชายเดริดเกิดคือวันที่25สิงหาคม2528มีระยะเวลาห่างกัน2เดือน8วันเป็นไปได้ที่นายจันดีจะมาเกิดเป็นลูกชายของตนแล้วก็ระลึกชาติอดีตได้มาคุยกันถึงเรื่องของโจรกลับชาติกันต่อนายอุทัยและนางประหยัดเนี่ยเชื่อว่าเด็กชายเดริดน่ะระลึกชาติได้แล้วก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก็เล่าเรื่องระลึกชาติได้ของลูกชาย ให้แก่ญาติมิตรได้รับทราบกันโดยทั่วไปนอกจากนี้เด็กชายเดชฤทธิ์ยังเล่าเรื่องในอดีตชาติของตนให้คนอื่นรับรู้บ่อยครั้งมากทั้งยังเอ่ยชื่อเพื่อนทรยศ6คนซึ่งรุมฆ่าเขาทุกครั้งทำให้พ่อแม่และญาติเกรงจะเกิดอันตรายแก่เด็กก็ได้ห้ามเด็กพูดถึงชื่อของเพื่อนเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันเด็กก็เรียกร้องจะไปบ้านสามขาเพื่อไปพบเมียและลูกแทบจะไม่เว้นแต่ละวันข่าวเรื่องเด็กชายเดริดระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนตัวคือนายจันดีกลับชาติมาเกิดแพร่กระจายออกไปหลายหมู่บ้านจนกระทั่งเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงหูของเพื่อนทั้ง6คนของนายจันดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนรุมฆ่าเขาคน6คนคงจะเกรงว่าจะเกิดภัยแก่ตนก็ได้หนีหายออกจากหมู่บ้านที่ตนอยู่อาศัยไปจนหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปจนเด็กชายเดชฤทธิ์อายุย่างเข้า3ขวบนางประหยัดผู้เป็นแม่ทนลูกชายตัวน้อยรบเร้าต่อไปไม่ไหววันหนึ่งก็ตกลงใจพาเด็กชายเดชฤทธิ์เดินทางไปยังบ้าน3ขาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองแคนประมาณ5กิโลเมตรโดยขี่จักรยานไปแล้วก็ให้เด็กชายเดริดนั่งซ้อนท้ายนางประหยัดรู้ว่าบ้านสามขาอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ทางที่จะไปแต่ไม่รู้จักใครที่หมู่บ้านนั้นเลยเมื่อขี่จักรยานไปถึงหมู่บ้านสามขาพอเข้าไปในหมู่บ้านนางประหยัดก็ต้องลงจากจักรยานแล้วก็จูงเดินแทนเพราะว่าทางในหมู่บ้านเป็นทางเล็กๆวกไปวนมาระหว่างบ้านเรือนซึ่งค่อนข้างจะหนาแน่นทำให้ไม่รู้จะไปทางไหนอีกประการหนึ่งก็ไม่รู้ว่าบ้านของนางเผือเมียของนายจันดีเนี่ยอยู่ที่ไหนเด็กชายเดชฤทธิ์ที่นั่งซ้อนท้ายโดดลงมารับอาสาพาแม่ไปที่บ้านนางเผือเองจากนั้นก็เดินนำหน้าพานางประหยัดผู้เป็นแม่ตรงไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าทางเดินในหมู่บ้านจะวกไปวนมาแต่เด็กชายเดชฤทธิ์ก็เดินลิ้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประหนึ่งเคยชินกับเส้นทางนี้มานานโดยมีนางประหยัดเดินจูงจักรยานตามหลังลูกชายไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงกลางลานระหว่างบ้านหลายหลังซึ่งอยู่ติดๆกันแล้วก็ไม่มีรั้วกั้นแบ่งเขตบ้านตรงที่นางประหยัดหยุดยืนตรงนั้นเป็นบ้านป้าของนางเผือเมียนายจันดีเด็กชายเดชฤทธิ์ซึ่งมาที่หมู่บ้านสามขาเป็นครั้งแรกเดินตรงไปยังบ้านของนางเผือที่อยู่ติดๆกันอย่างไม่ผิดพลาดแล้วก็บอกให้แม่ตามไปว่าบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านเราบ้านหลังนั้นไม่ใช่เวลานั้นนางเผือเมียของนายจันดีก็นั่งอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านกับเด็กตัวเล็กๆมองเห็นนางประหยัดซึ่งเป็นคนแปลกหน้ากับเด็กชายเล็กๆมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของตัวและเด็กชายคนนั้นก็เดินมาที่หัวบันไดบ้านยืนจ้องหน้าอยู่สักครู่หนึ่งก็พูดขึ้นว่าขอขึ้นบนบ้านหน่อยนะยังไม่ทันเอ่ยปากอนุญาตเด็กชายคนนั้นก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปบนบ้านทันทีเด็กชายเดริดขึ้นมาบนบ้านนางเผือก็พบกับนางรุ่งรัชนีหรือว่าเอ้ยลูกสาวคนโตกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวเด็กชายเดริดก็ทักขึ้นว่าเอ้ยลูกอยู่ข้างบนนี่เหรอพ่อนึกว่าไม่มีใครอยู่บนบ้านนางรุ่งรัชนีหรือว่าเอ้ยเห็นเด็กชายไม่เคยเห็นหน้าขึ้นมาบนบ้านทักทายสนิทสนมทั้งพูดแทนตัวเองว่าพ่อก็แปลกใจก็ถามไปว่าไอ้น้อยจะเป็นใครอ่ะมาจากไหนทำไมมาพูดจาอย่างนี้อีเอ้ยมึงไม่รู้จักกูเหรอกูก็พ่อมึงไงพ่อจันดีที่ถูกฆ่าตายนั่นไงกูไปเกิดใหม่แล้วเกิดที่บ้านหนองแคนกูคิดถึงเมียกับลูกก็เลยมาเยี่ยมคราวนี้นางเอ้ยลูกสาวก็ยิ่งงงงันหนักเข้าไปอีกเวลาเดียวกันนางประหยัดก็รีบตั้งขาตั้งรถจักรยานแล้วก็เข้าไปหานางเผือซึ่งนั่งมองอยู่เนื่องจากไม่เคยเห็นหน้าหรือว่ารู้จักกันมาก่อนนางประหยัดก็แนะนำตัวแล้วก็บอกเล่าถึงจุดประสงค์ที่พาลูกชายมาหาเพราะว่าลูกชายระลึกชาติได้ว่าเป็นนายจันดีมาเกิดใหม่ตอนแรกนางเผือเมียนายจันดียังไม่เชื่อกระทั่งนางเอ้ยลูกสาวคนโตจูงมือเด็กชายเดชฤทธิ์ลงมาจากบ้านมาแล้วก็บอกว่าเด็กเรียกเธอเป็นลูกทั้งอ้างว่าตัวเองเป็นพ่อจันดีคราวนี้ก็มีการซักถามกันใหญ่เด็กชายเดชฤทธิ์ก็เล่าทวนเรื่องในชาติก่อนที่เป็นนายจันดีให้ฟังอีกครั้งนึงโดยเริ่มตั้งแต่เขาเป็นชาวบ้านบ้านหาดแล้วก็มาแต่งงานกับแม่เผือบ้านสามขามีลูกด้วยกัน3คนกระทั่งถึงคืนที่จะตายมีเพื่อน6คนมาชวนไปที่หนองตะลาวเพื่อนแทงด้วยมีดแต่ไม่เข้าตีด้วยไม้ก็ไม่ตายก็เลยจับมัดมือมัดเท้าเอาลงไปถ่วงน้ำจนตายหลังจากตายแล้ววิญญาณก็กลับมาบ้านโดยเด็กเล่ารายละเอียดว่า ก่อนขึ้นบ้านยังตักน้ำล้างเท้าก่อนแต่ว่าไปปลุกไปเรียกใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพูดด้วยรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจก็เลยล้มตัวลงนอนที่เฉลียงหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นน่ะนางเผือเนี่ยมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่เฉลียงรุ่งเช้าก็ลงจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่กอไผ่ใกล้ๆหนองตะลาวนางเผือได้ซักถามอีกหลายข้อเช่นญาติพี่น้องของนายจันดีมีกี่คนชื่ออะไรบ้างเด็กชายเดชฤทธิ์ก็ตอบได้ถูกหมดทำให้นางเผือและนางรุ่งรัชนีลูกสาวหรือว่านางเอ้ยเนี่ยเชื่อว่านายจันดีมาเกิดใหม่จริงทั้งสองถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปิติตื้นตันข่าวนายจันดีมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายเดชฤทธิ์แล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านกระจายออกไปคราวนี้ญาติพี่น้องของนางเผือและเพื่อนบ้านก็พากันมาที่บ้านนางเผือพากันมาซักถามเด็กชายเดชฤทธิ์เป็นการใหญ่ซึ่งเด็กก็ตอบได้ทุกข้อกระทั่งทุกคนเชื่อว่านายจันดีมาเกิดใหม่จริงๆโดยปราศจากความลังเลสงสัยจากนั้นก็มีการผูกข้อมือเด็กชายเดชฤทธิ์เป็นการสู่ขวัญตามประเพณีเมื่อเสร็จสิ้นจากการผูกข้อมือแล้วเด็กชายเดชฤทธิ์ยังแสดงข้อยืนยันว่าเขาคือนายจันดีกลับมาเกิดหลายอย่างเช่นไปยืนที่เฉลียงหน้าบ้านแล้วก็หัวเราะอย่างขำขำด้วยเสียงดังลั่นนางเผือถามว่าหัวเราะอะไรเด็กตอบว่าเมื่อเขาเป็นนายจันดีนะเคยเมาเหล้าแล้วมานอนที่เฉลียงตรงนี้แล้วก็กลิ้งตกลงไปเนื่องจากเฉลียงยังไม่มีระเบียงกั้นเอ้ยลูกสาวคนโตรีบลงไปช่วยซึ่งเรื่องนี้มีแต่เอ้ยเท่านั้นที่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกเรื่องนึงเด็กชายเดชฤทธิ์เดินนับแผ่นกระดานที่ปูพื้นหน้าบ้านแล้วบอกว่าเคยมีกระดานอยู่40แผ่นทำไมหายไป4แผ่นนางเผือก็ยอมรับว่าเป็นความจริงที่ขาดหายไป4แผ่นเพราะเอาไปปูในครัวจากนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์ก็บอกกับนางเผือว่าขอเข้าไปนอนบนที่นอนเก่าแล้วก็เดินเข้าไปล้มตัวลงนอนบนที่นอนซึ่งปูไว้นอนยกขาไขว้ห้างกระดิกเท้าอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับพูดว่าที่นอนเรายังอยู่เหมือนเดิมนะมุ้งก็หลังเก่าหมอนเสื่อผ้าห่มก็ของเก่าเราไม่ได้นอนมาเกือบ4ปีแล้วแม่เผือรักษาไว้ให้ดีนะสำหรับเรื่องนี้นางเผือก็ยืนยันว่าเป็นความจริงตามที่เด็กชายเดชฤทธิ์พูดเด็กชายเดชฤทธิ์ยังถามถึงสรงผ้าไหมที่เคยใส่กินเหล้าว่ายังอยู่หรือเปล่านางเผือก็เอาสรงหลายผืนซึ่งมีทั้งเก่าและใหม่มาให้ดูและบอกให้เลือกเอาเองเด็กชายเดชฤทธิ์ก็เลือกเอาสรงตัวโปรดที่ชอบใส่กินเหล้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังขอสรงผืนนั้นเอากลับไปบ้านด้วยเป็นอันว่าการที่นางประหยัดพาเด็กชายเดชฤทธิ์ลูกชายซึ่งอ้างว่าเป็นนายจันดีบ้านสามขามาเกิดใหม่เดินทางมายังบ้านสามขาตามคำเรียกร้องของเด็กได้พิสูจน์ได้เห็นกันแล้วว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ระลึกชาติได้จริงและเป็นความจริงที่นายจันดีมาเกิดใหม่เพราะว่าเด็กจดจำได้ถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งนายจันดีเคยทำมาในชาติก่อนได้อย่างไม่น่าเป็นไปได้ทั้งยังจำสิ่งของและบุคคลที่นายจันดีรู้จักคุ้นได้อีกการระลึกชาติได้ของเด็กชายเดชฤทธิ์อินอ้อยเป็นการพิสูจน์ยืนยันถึงการเวียนว่ายตายเกิดของปุถุชนว่าเป็นความจริงตายแล้วต้องเกิดใหม่อีกคุณครูจรัสไกรแก้วซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์เด็กชายเดชฤทธิ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติมต่อไปว่าหลังจากเด็กชายเดชฤทธิ์ไปเยี่ยมนางเผือแล้วก็พบลูกสาวคนโตที่บ้านเดิมแล้วก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่ในชาติปัจจุบันตามปกติหากมีเวลาก็จะขอให้นางประหยัดผู้เป็นแม่หรือว่านายอุทัยผู้เป็นพ่อพาไปเยี่ยมนางเผือแล้วก็ลูกๆที่บ้านสามขาบ่อยๆไปถึงบ้านนางเผือก็จะแสดงกิริยาเหมือนเป็นผู้ใหญ่และลูกนางเผือจะเรียกเด็กชายเดชฤทธิ์ว่าพ่อครั้งหนึ่งเด็กชายเดชฤทธิ์เห็นรถยนต์บรรทุกซึ่งเป็นของญาติทั้งฝ่ายนางเผือขณะนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์อยู่กับนางประหยัดได้บอกแม่ว่ารถเบอร์10คันเนี้ยเคยว่าจ้างให้ขนวัวควายเอาไปขายครั้งหนึ่งยายพาเด็กชายเดชฤทธิ์ไปช่วยงานบุญบ้านญาติที่บ้านหนองเมยอยู่ห่างจากบ้านหนองแคนไปทางทิศตะวันออกประมาณ4กิโลเมตรระหว่างที่อยู่บ้านญาติเด็กชายเดชฤทธิ์แสดงอาการไม่ค่อยสบายใจนักเมื่อถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำยายได้บอกเด็กชายเดชฤทธิ์ว่าให้นอนค้างที่บ้านญาติเพราะว่าคืนนี้มีหนังกลางแปลงฉายให้ดูฟรีซึ่งตามปกติเด็กจะชอบดูหนังมากแต่คราวนี้เด็กไม่ยอมอยู่ท่าเดียวรบเร้าจะกลับบ้านโดยบอกกับยายว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเมื่อชาติก่อนเนี่ยเคยมาขโมยควายของบ้านนี้กลัวเจ้าของควายเขาโกรธไม่หายแล้วจะฆ่าให้ตายบังเอิญมีรถยนต์จากบ้านหนองเมยจะผ่านไปทางบ้านหนองแคนยายก็เลยพาเด็กชายเดชฤทธิ์อาศัยรถคันนั้นกลับบ้านในคืนนั้นภายหลังนายอุทัยและนางประหยัดไปถามญาติ ที่บ้านหนองเมยว่าเคยถูกขโมยควายไปหรือเปล่าญาติก็บอกว่าเคยถูกขโมยแต่นานมาแล้วและเชื่อว่าเป็นการกระทำของนายจันดีแต่ไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดได้ครั้งหนึ่งนายอุทัยผู้เป็นพ่อพาเด็กชายเดชฤทธิ์ไปเที่ยวงานบุญที่วัดสามขาขณะนั้นเด็กมีอายุได้4ขวบระหว่างที่เด็กชายเดชฤทธิ์นั่งอยู่กับพ่อมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินผ่านมาเด็กเห็นชายคนนั้นก็แสดงอาการตื่นกลัวและวิ่งไปซ่อนทันทีพ่อถามว่าไปแอบซ่อนทำไมเด็กตอบว่าผู้ชายคนนี้แหละคือเพื่อนเก่าหนึ่งใน6คนที่รุมกันฆ่าเมื่อตอนเป็นนายจันดีรู้สึกกลัวแล้วก็รบร้าวให้พ่อพากลับบ้านให้ได้ซึ่งพ่อก็ต้องตามใจนางเผือเมียของนายจันดีเล่าให้ครูจรัสฟังว่าเด็กชายจันดีเคยพูดกับนางขอร้องไม่ให้แต่งงานใหม่นางเผือแกล้งตอบว่าถ้าไม่แต่งงานใหม่แล้วใครจะหาเลี้ยงเด็กบอกอย่างจริงจังว่าเขานี่แหละจะหาเลี้ยงเองครูจรัสก็ถามนางเผือว่าถ้าเด็กชายเดชฤทธิ์โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านนี้จะว่ายังไงนางเผือก็ตอบว่าเขาจะกลับก็กลับมาได้อยู่แล้วเพราะบ้านนี้เป็นบ้านของเขาแต่เรื่องเป็นผัวเป็นเมียเหมือนกับชาติก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉันอายุเป็นย่าเป็นยายเขาแล้วคุณครูจรัสเคยถามเด็กชายเดชฤทธิ์ด้วยคำถามคล้ายๆกันนี้ว่าเมื่อโตขึ้นจะไปอยู่กับนางเผือภรรยาเก่าไหมเด็กชายเดชฤทธิ์ก็ตอบว่าไม่ไปหรอกเพราะขวาจะโตเป็นหนุ่มนางเผือก็แก่งอมแล้วตอบเสร็จก็หัวเราะเด็กชายเดชฤทธิ์หรือว่านายจันดีกลับมาเกิดใหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงว่ามีสัญญาณความจำติดมาจากชาติก่อนครั้งที่เป็นนายจันดีเช่นเวลาจะนอนในตอนกลางคืนไม่ยอมให้พ่อแม่ปิดไฟนอนต้องเปิดไฟสว่างตลอดคืนเมื่อถามว่าทำไมถึงให้เปิดไฟเด็กตอบว่าเขากลัวเจ้าของวัวควายที่เขาเคยลักขโมยมาจะตามมาทำร้ายตอนหลังพ่อแม่บอกว่าปิดไฟนอนจะดีกว่าเพราะว่าปิดไฟมืดๆจะไม่รู้ว่านอนที่ไหนหากเจ้าของวัวควายตามมาแก้แค้นก็จะมองไม่เห็นตัวเด็กก็ถึงได้ยอมให้ปิดไฟนอนตั้งแต่นั้นอีกอย่างหนึ่งเด็กชายเดชฤทธิ์ชอบชกมวยมากสนใจเรื่องการชกมวยตั้งแต่เริ่มพูดได้กระทั่งอายุได้7ขวบก็เริ่มหัดชกมวยโดยน้าชายคือจ่าโรจน์ซึ่งเป็นนักมวยเก่าฝึกสอนให้เด็กชายเดชฤทธิ์ฝึกหัดชกมวยอย่างจริงจังเหตุที่เด็กชอบชกมวยอาจจะสืบเนื่องมาจากชาติก่อนที่เป็นนายจันดีนายจันดีนี่สนใจเรื่องชกมวยมากที่สุดมีการชกมวยที่ไหนจะต้องดันด้นไปดูให้ได้กล่าวได้ว่ามีความฝังจิตฝังใจเรื่องชกมวยอย่างรุนแรงดังนั้นเมื่อมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายเดชฤทธิ์ในชาตินี้จึงได้ชอบชกมวยเป็นชีวิตจิตใจเมื่อมีอายุ8ขวบก็ได้ขึ้นเวทีชกมวยจริงๆโดยชกในฐานะนักมวยเด็กแล้วก็ผ่านการชกมวยมาแล้วถึง5ครั้งชนะ3ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ1ตอนขึ้นชกครั้งแรกที่เวทีชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านสำโรงเด็กชายเดชฤทธิ์ไปบอกนางเผือให้ไปดูเขาชกมวยให้ได้นางเผือบอกว่าไม่ค่อยสบายคงไปไม่ได้แต่ว่าเด็กแสดงความไม่พอใจบอกว่าถ้าเดินไปไม่ได้ก็ให้นั่งรถเข็นไปในที่สุดนางเผือก็ต้องยอมไปดูเด็กชายเดชฤทธิ์ขึ้นชกมวยในวันนั้นซึ่งผลของการชกปรากฏว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ชนะน็อกในยกที่2หลังจากลงเวทีมาแล้วเด็กชายเดชฤทธิ์ได้บอกกับจ่าโรจน์ผู้เป็นน้าชายเหมือนกับตัวเองเป็นผู้ใหญ่ว่าไม่อยากชกกับเด็กน้อยเลยสงสารมันครูจรัสเคยถามเด็กชายเดชฤทธิ์ว่าจดจำช่วงที่เป็นนายจันดีและถูกเพื่อนๆลวงไปรุมฆ่าได้ไหมเด็กบอกว่าจำได้ตอนเพื่อนจับตัวผูกไว้ใต้น้ำก่อนสิ้นใจรู้สึกหนาวเย็นทรมานที่สุดเมื่อขาดใจตายไปแล้วจึงไม่รู้สึกหนาวเย็นอีกซึ่งอาจจะสืบเนื่องจากกรณีนี้ก็ได้ที่ทำให้เด็กชายเดริดขณะเกิดใหม่ๆก็ร้องว่าเย็นเย็นเย็นแทนที่จะร้องอูแอ้อูแอ้เหมือนเด็กทารกคนอื่นๆการระลึกชาติได้ของเด็กชายเดริดถือได้ว่าจดจำเรื่องราวในชาติก่อนที่เป็นนายจันดีได้มากเช่นการจำเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อจันลาอยู่บ้านหนองผือห่างบ้านหนองแคนไปประมาณ2กิโลเมตรการพบกันกับนายจันลาครั้งแรกเป็นการพบอย่างบังเอิญกล่าวคือตอนนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์อายุได้4ขวบแต่แม่ใช้ให้ไปซื้อไม้ขีดไฟที่ร้านค้าตรงสี่แยกใกล้บ้านซื้อไม้ขีดไฟแล้วก็ออกจากร้านพอดีพบนายจันลาเดินผ่านมาเด็กชายเดชฤทธิ์ก็ตะโกนทักทายด้วยความดีใจว่าไอ้จันลาไอ้เสี่ยวมึงมาจากไหนวะนายจันลาเวลานั้นอายุ 56-57 ปีแล้วได้ยินเด็กตัวเล็กๆทักทายเหมือนกับเพื่อนสนิทก็แปลกใจแล้วคนฉุนโกรธเหมือนกันเพราะคิดว่าเด็กทำทะลึ่งกับตัวไอ้หนูมึงเป็นใครเนี่ยอย่ามาทะลึ่งเรียกกูเป็นเสี่ยวนะเว้ยอ้าวกูไอ้จันดีเสี่ยวมึงไงจำไม่ได้เหรอ เมื่อเด็กยืนยันท่าทางจริงจังอย่างนั้นนายจันลาก็ยิ่งประหลาดใจหนักเข้าไปอีกส่วนเด็กชายเดริดบอกย้ำว่าเขาคือจันดีอยู่บ้านสามขาเป็นเสี่ยวกับนายจันลาตั้งแต่เป็นหนุ่มเมื่อนายจันลาบอกว่าจันดีตายไปนานแล้วเด็กก็บอกว่าเขานี่แหละคือนายจันดีมาเกิดใหม่คราวนี้นายจันลาสงสัยว่าจะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆเสียแล้วก็พูดจาซักถามกันหลายเรื่องปรากฏว่าเด็กชายเดริดตอบได้ถูกต้องทุกเรื่องทำให้นายจันลาเชื่อว่าเด็กคนนี้คือนายจันดีมาเกิดใหม่และระลึกชาติได้จริงๆนี่คือเรื่องราวของเด็กชายเดริดอินอ้อยระลึกชาติได้ซึ่งครูจรัสไกรแก้วเป็นผู้ไปสืบสวนค้นหาความจริงถึง3ครั้งเพื่อพิสูจน์ยืนยันถึงการกลับมาเกิดใหม่ของนายจันดีจินาวันเมื่อปีพ.ศ. 2536ครับ